سورہ نحل کی آیت نمبر 86. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 89 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ان کے قیامت کے دن کے عذاب کو ان کی پشیمانی کو ذکر فرمایا تھا. پچھلی آیات کا خلاصہ یہ کہ جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھیں گے وہ عذاب نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو دوبارہ عمل کی مہلت دی جائے گی. وہ توبہ کریں گے بھی تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. ابھی جو آیات تلاوت کی ان میں مزید اسی مضمون کو یعنی قیامت کے احوال کو کچھ مناظر کو ذکر فرمایا اور ان میں کفار کافروں کی پشیمانی اور حسرت کے مضمون کو ذکر فرمایا. فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ, میں اب آیات کا ترجمہ کروں, سب سے پہلے ایک ایک لفظ کا حرف کا الگ الگ ترجمہ. وَإِذَا اور جس وقت, رَآ دیکھیں گے, یہاں ایک نقطے کی بات ہے. رَآ عربی زبان میں ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ کا اور قیامت فیوچر میں ہوگی تو فیوچر کے لیے پاسٹ کا صیغہ یعنی مستقبل کے لیے ماضی کا الفاظ قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہے. اس کی وجہ یہ کہ حضرات مفسرین نے یہ نقطہ لکھا, قرآن پاک بڑے ہی اونچی بلاغت والی اور اعجاز والی کتاب ہے. یہ باتیں قیامت کا ہونا اور یہ جو کچھ ہوگا یہ ہوگا فیوچر میں, لیکن فیوچر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں آدمی کو شک ہوتا. مثال کے طور پر کسی جگہ اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا, پتہ نہیں جاب ہوتی یا نہیں ہوتی. کوئی بھی کام مستقبل کا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تردد کی کیفیت میں ہوتا ہے. چاہے کتنی ہی کوئی آدمی سچی بات بھی کہہ دے لیکن ایک تردد رہتا ہے. قرآن پاک نے مستقبل کے ان مقامات کے لیے ماضی کے صیغے استعمال فرمائے, کیونکہ ماضی ایک ایسا زمانہ ہے, پاسٹ گزرا ہوا, اس میں کسی قسم کا کوئی تردد کا پہلو نہیں رہتا, جو گزر گئی بات وہ یقینی ہو گئی. فرمایا کہ یہ ہیں تو مستقبل میں چیزیں لیکن اسی طرح یقینی ہیں جس طرح گزرا ہوا زمانہ یقینی. اس کی ایک مثال ہم یہ سمجھیں, جیسے ہم بہت سارے لوگ شباب کے عالم میں, جوانی کے عالم میں, بڑھاپا آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو تردد کی کیفیت, لیکن بچپن سب کا یقینی ہے جو گزر چکا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قیامت کے, جنت کے, دوزخ کے آنے والے واقعات کو ماضی کے الفاظ میں ذکر کر کے اشارتاً یہ سبق دیا ہے یہ اسی طرح یقینی باتیں ہیں جس طرح گزری ہوئی باتیں یقینی ہوتی. پر میں جب دیکھیں گے وہ لوگ الذین اشرکوا, جنہوں نے شرک کیا, جب مشرک لوگ قیامت کے دن دیکھیں گے کن کو, شرکاءہم, اپنے شریکوں کو, جتنے مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہ بات ذہن میں رہے, اس وقت دنیا میں, اس وقت بھی جب سے قرآن اترا زمین پر سب سے زیادہ شرک کا ارتکاب ہوتا ہے. یہ شرک اور کفر ایک ہی چیز, لیکن سب سے زیادہ شرک. میں نے پہلے بھی مثال سے سمجھایا, ہمارے پڑوس میں جو ہندو قوم ہے یہ تاریخ میں جتنے مشرکین گزرے ان میں سب سے بڑی مشرک قوم ہے. یہ مشرکین مکہ کے گنتی کے چند بڑے بڑے بت تھے یا سینکڑوں میں لگا لیں اگر چھوٹے چھوٹے بھی شمار کر لیں, لیکن چند گنتی کے تھے. قرآن نے ان کے نام لیے, لات, عزا, منات, ابل, لیکن ان کے تو کروڑوں میں ہیں, 33 کروڑ معبودوں کے قائل ہیں, 33 کروڑ ہیں اللہ کے ساتھ شریک, بلکہ بڑھتے ہی چلے جا رہے, ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلول کے. عیسائی مشرک ہیں, اور قرآن میں فرمایا ہم کافرون حقا, پکے کافر ہیں, اور وجہ بھی ساتھ بتلا دی. وہ یوں کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاث, کہ اللہ تعالیٰ تین خداؤں میں سے ایک ہے. اس کو کہتے ہیں عیسائیت کا تثلیث الہ کا عقیدہ, تین خدا. جو تین خدا مانے اس کو قرآن میں فرمایا یہ, اور جو کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کے شرک کا عالم دیکھیے گا. یہ قوم بدھسٹ قوم, یہ بھی شرک کرنے والی, بتوں کو پوجنے والی. اب اس قوم کا ایریا دیکھ لو کتنا بڑا, بدھسٹ قوم کا سوری, ادھر چین, جاپان, مشرقی ممالک, یہ بہت بڑی ایریا میں مشرک قوم. دوسرے عیسائیت دنیا میں کتنی شرک کا ارتکاب. یہود کی قوم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک. پھر مشرکین مکہ ان کے ساتھ. پھر مسلمانوں میں شرک کتنا آیا, جو اللہ کے مقبول بندوں کو اللہ کے کارخانے قدرت میں شریک سمجھتے, مسلمانوں میں بھی شرک ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی, تم پہلے والے لوگوں کے راستوں پر چلو گے, ہو بہو ان کی نقل اتارو گے ان کے عقائد میں, ان کے افکار میں. تو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات کو اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر میں, کسی پیغمبر میں, کسی اللہ کے ولی میں, کسی اللہ کی مخلوق میں, کسی درخت میں, کسی پتھر میں, کسی قبر میں, سورج میں, ستارے میں, آگ میں, وہی صفات سمجھ لینا یہ شرک کہلاتا ہے. اللہ کی خاص صفات. دیکھو میں مسلمان, جو مسلمان اس کا شعر میں نے پہلے بھی سنایا تھا, معراج کے موقع پہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, عیسائیوں کا عقیدہ کیا جی, حلول کا, یعنی اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں, جو اللہ ہے وہی حضرت عیسیٰ ہیں, جو حضرت عیسیٰ ہیں وہی خدا ہے. اس کو کہتے ہیں حلول کا عقیدہ. اور ہندو مشرک اس لیے کہ وہ حلول کے قائل. میں مسلمان, جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا اس کا نام بھی مسلمانوں کے ناموں کی طرح ہے, اس کا شعر سنا رہا ہوں. وائز یہ سنا رہا ہے شعر, جب معراج پہ گئے ایک موقع پہ آگے سارے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، معذرت، ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ عبد اور بندے کا فرق مٹ گیا، دونوں ایک چیز ہو گئے، نعوذ باللہ. پھر شعر سنایا اور دیکھو جی بات، اس بات اتنی ہلکی نہیں ہے شعر کی جو قرآن نے سب سے زیادہ اس کی اصلاح پہ زور دی. ہزاروں کا مجمع واہ واہ کر رہا، گویا نہیں اس فتوے پہ تصدیق کر کے اس میں بھی شامل ہو گیا. ہکے ہکے ہکے، یعنی اللہ اور بندہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندہ، ہکے ہکے، میں فرض سرائکی کا شعر ہے، ہکے ہکے ہکے، یعنی رب اور بندے ہکے، جڑا ہکو ڈو جانے وہ کافر تے مشرک. اللہ اندازہ کیجیے، خود شرک کا ارتکاب اور جو دو فرق کر دے اللہ اور بندے. سبحان الذي اسرا بعبدی لیلا، اللہ خود فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ، وہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اپنے بندے کو. دیکھو اس لیے تو قرآن سب سے زیادہ توحید کا درس ہے. پھر مجھے وہ شعر یاد ہے، میں کبھی سناؤں گا، کہتے ہیں جی احمد اور احد میں میم کی مروڑی کے علاوہ کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ. احمد یعنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور احد اللہ، قل ہو اللہ، میم کی مروڑی ہے، لکھنے میں فرق ہے، باقی دونوں میں نعوذ باللہ. اب سرکار کی اطاعت کون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جا نثار اور غلام کون ہے؟ حضور کا غلام وہ ہے جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تترونی، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تترونی کما اترت النصارى مسیح ابن مریم، تم میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف. انی عبد اللہ ورسولو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ. دیکھو جی اس لیے قرآن پاک نے توحید کا مضمون آخر، جب یہ سارے سامنے آ جائیں گے، پیغمبر جن کے ساتھ شرک کیا گیا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے سورہ مائدہ کے آخر میں، اے میرے بندے حضرت عیسیٰ، یہ بتلاؤ انت قلتا، کیا آپ نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اللہ کا بیٹا کرو، شرک کرو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے، یا اے میرے اللہ، میں کیسے یہ بات کہا، آپ میرے دل کی باتوں کو جان. اللہ بھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا، لیکن سب کے سامنے حجت پوری ہو رہی، قیامت کا دن ہے، کہیں گے یا اللہ میں نے تو ان کو یہ کہا تھا ایک اللہ کی بات. اس لیے قربان جائیے حجت اسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی اس بات پر، فرماتے تھے، میں نے پہلے بھی دہرائی، یہ دل میں بیٹھ جائے تو بڑے کام کا نقطہ ہے، اور اہل اللہ کی صحبت سے ایسا نقطہ ہی ملتا ہے جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی. فرماتے تھے بتوں کی پوجا کرنا، درختوں کی، سورج کی، چاند ستارے کی، یہ بھی شرک ہے، لیکن اتنا بڑا شرک نہیں جتنا مضموم شرک پیغمبروں اور اولیاء اللہ کو اللہ کی عبادت میں شریک ہے. وہ اس لیے کہ یہ جو سورج کو پوج رہا، سورج نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کر یا نہ کر، سورج تو اپنے کام کر رہا جو اللہ نے اس کے ذمہ، چاند نے کبھی نہیں کہا، آگ نے کبھی نہیں کہا، وہ پتھر کا تراشا ہوا مورتی خود بنائی، اس نے تو نہیں بولا تھا کہ میں میرا شرک کروں. لیکن یہ جو پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا اولیاء اللہ کو، وہ تو ساری زندگی یہی کہتے رہے ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہماری عبادت نہیں، ایک اللہ کی بات، وہ تو خود اللہ کی طرف متوجہ کرتے. دیکھو انہوں نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اس ان وہ سارے شرک سے بیزاری کا یہ مضمون قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی ذکر فرمایا. جب یہ مشرک لوگ اپنے شرکا کو دیکھیں گے، قالو، اس وقت کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اب وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اب سامنے ہیں نا جی سارے، اے ہمارے، دنیا میں کہہ دیتے ربنا ظلمنا، سارا کام ہو جاتا ہے، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، دنیا میں نہیں سرے تسلیم، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہیں وہ ہمارے شریک جن کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے، شرکاؤنا الذین، وہ شرکا کننا تھے ہم ندعو پکارتے من دونی کا آپ کو چھوڑ کر. اے ہمارے رب یہی ہمارے شرکا ہیں جن کو ہم آپ کی ذات کو چھوڑ کر ان کو پکارتے تھے, ان سے مانگتے تھے, انہی کو مشکل کشا سمجھتے تھے, حاجت روا سمجھتے. یہ حلول جو اللہ کے بندوں میں نعوذ باللہ ملے, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بارے میں یقیدہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ حلول فرما گئے, نعوذ باللہ, خالق اور مخلوق, خالق جس کی کوئی صفات کی انتہا نہ کوئی حد نہ کوئی تصور, اور مخلوق کیسے ہو سکتا ہے ایک سمد ذات ایک محتاج بندے میں حلول کرے. اس کو اگر شرک کے مضمون کو سمجھنا تو ہماری کتاب تفہیم الفقہ, میں نے یہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے درس بھی دیا تھا پورا تفصیل سے, وہ اللہ کا الحمدللہ چھپ بھی گئی کتاب اور ہزاروں کے اعتبار سے چھپی. اس کا فارسی میں قندوز کے علماء نے ترجمہ کیا فارسی دعا اور وہاں سے چھپی, اب الحمدللہ اس کا انگریزی کے لیے بھی اور میں خود اس کا عربی میں ترجمہ ہوں, ابھی دو جلدوں میں ہے, اگلی جلدوں پہ بھی آئے گا. پہلی جلد ایمان پر ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان سیکھنے کی ضرورت. شرک کی کتنی اقسام, شرک ہے کیا چیز, کن کن چیزوں میں, وہ سارے اسباق ہوئے تھے ماشاءاللہ, وہ سب چہرے میرے سامنے جو حضرات بڑی باقاعدگی سے تشریف لاتے رہے اور انہوں نے وہ اسباق پڑھے اور اللہ نے توفیق دی پھر اس کو پڑھیں گے. یہ تو زندگی بھر کا درس ہے. وہاں یہ توحید کی یہ باتیں اور شرک کے حوالے سے یہ نکات سمجھنے کے, کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہ حضرات ہیں, یہ وہ شرکا ہیں جن کو ہم آپ کو چھوڑ کر پکارتے تھے. دیکھو جی ذرا یہ بات ہے بڑی عجیب, لیکن دیکھیں تو صحیح, ہم انصاف کی نظر سے دیکھیں, ہم کھلا دل کر کے دیکھیں. اگر کوئی آدمی اپنے اندر غور نہ کرے, ہمیشہ دوسرے میں غور کا عادی, اس کی کبھی صلاح نہیں ہوتی. میں اپنے اندر غور کروں, ہم مسلم معاشرہ اپنے اندر غور کریں. یہ قرآن نے نہیں ارشاد فرمایا, قرآن پاک نے, کہ جب مشرکوں کی کشتی بھنور میں پھنستی تھی دعوا اللہ مخلصین, اللہ کو پکارتے تھے. اور مسلمانوں کے یہ مسلمان شعر قوالی ہو رہی, معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی, اب ہمارے جو بھنور میں پھنسی آپ کے علاوہ کوئی بندہ حل نہیں. میرے محترم بزرگوں, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں. وہ اتنے بڑے بزرگ تھے, اتنے بڑے اللہ والے تھے, ساری زندگی انہوں نے توحید کا درس دیا. آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کو پڑھیں, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھیں, غنیت الطالبین دوسری, حضرت علی حجویری ان کی کشف المحجوب دیکھیں, حضرت سہروردی کی عوارف المعارف دیکھیں. یہ تو ساری زندگی لوگوں کو بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی میں داخل, اللہ کے عشق و محبت کا درس دے, انہوں نے یہ تعلیم نہیں کی, یہ تو بعد میں چیزیں جا رہی. ان سے ان کی روح کو کتنا صدمہ ہوتا ہوگا کہ ہم اللہ کے عاجز اور ساری زندگی پیشانیاں رگڑتے رہے, رب ذوالجلال کے سامنے ہمیں خدا کی خدائی میں شریک سمجھ, کہ ہمارے ہر بھنور میں پھنسی ہوئی چیز کو یہی لگا, اور ایسے ایسے الزامات, ایسے ایسے اتہامات. قرآن کا ایک ایک لفظ ایسا ہے جو دیکھو کیسے روشنی فراہم کرتا. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ, فَأَلْقَوْا, یہ جتنے شرکا ہیں یہ دے ماریں گے. القا کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا, إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ, ان کی طرف بات, بات دے ماریں گے, یعنی فوراً جواب دیں گے, ترکی بترکی, انکم لکاذبون, تم سب جھوٹے ہو, سب جھوٹے ہو تم, ہمیں اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے, کیا ہم تمہیں اس بات کی تلقین کرتے تھے, کیا ہماری تعلیم تھی ہمارا راز. حضرات مفسرین نے لکھا اللہ تعالیٰ بتوں کو زبان دے دیں گے, اس وقت ان کی زبان ہے لیکن کوئی سمجھتا نہیں, اس وقت وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں لیکن پتھروں کی تسبیح کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, لیکن قیامت کے دن اللہ ان کو زبان دیں گے بولو, اس لیے کہ یہ زبان جو بولتی ہے یہ گوشت ہونے کی وجہ سے نہیں بولتی, یہ اللہ کے امر سے بولتی, یاد رکھیں. اس لیے اللہ قیامت کے دن اس زبان کو کہیں گے خاموش، اليوم نختم على افواه، سیل کر دیں گے زبان، پھر یہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، یہ قرآن نے کہا. تو یہ بندہ تعجب سے کہے گا، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تم بول رہے ہو، ہاتھوں کو کہے گا، پاؤں کو کہے گا، تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ہمیں اس ذات نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی. زبان جو بولتی ہے نا، یہ تو گوشت کا لوتھڑا، ایک بغیر ہڈی والی اتنی بولتی تو ہڈی والی تو اور زیادہ سخت حصے ہیں، یہ ہاتھ کیوں نہیں بولتے، ہمارے سر کیوں نہیں بولتا؟ پتہ چلا زبان نے، اگر انسان کے بولنے کے لیے، حکیم الامت حضرت تھانی فرماتے تھے، اگر انسان کے بولنے کے لیے زبان ضروری ہے تو پھر زبان کے لیے بھی تو کوئی اور زبان ہونی چاہیے، وہ پھر اس کے لیے کوئی اور زبان. پتہ یہ چلا یہ زبان کی اپنی نہیں، یہ اللہ کے امر سے اس کو گویائی کی طاقت عطا ہوئی. سبحان اللہ، کیا اللہ کی شان ہے، میں جدید سائنس بھی نہیں پہچان سکتی یہ حروف کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں اور کیسے وجود میں آ رہے ہیں، یہ اللہ ہی کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی. زبان ایک، منہ میں دانت ایک جیسے، چہرہ ایک جیسا، قد کاٹ ایک جیسا، اور دنیا میں ہزاروں مختلف حروف ادا ہے نا جی. ہم چین والوں کی بولی سمجھے تو یہ لگتے جیسے چوزے بول رہے ہیں، اور وہ ہماری کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہوں گے. ہم پشتو کو سن کے تعجب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پشتو نہیں آتے، اور دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ہی زبان، ایک ہی جبڑا، ایک ہی دانت ہے، اور جو وہ ادا کر رہا ہے اگلا پوری بات سمجھ رہا ہے، اور کارخانے قدرت چل رہا ہے. سبحان اللہ، فتبارک اللہ احسن الخالقین. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، اس کا لفظی معنی ہے ڈالیں گے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، يَوْمَئِذٍ اس دن، السَّلَمَ صلح کی باتیں، اس دن بڑی اطاعت فرما برداری کے بول پیش کریں گے، ہم بڑے، ہم ایمان لائے، ہم آپ لے، اس دن اطاعت اور فرما برداری کے بول بولیں گے. وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، سب کچھ گم ہو جائے گا، زلہ کا معنی گم ہو جائے گا، ما کانو ان سے، ما کانو ہر وہ چیز، یفترون جو دنیا میں گھڑا کرتے تھے، دنیا میں بڑی باتیں گھڑتے تھے، سڑا ہر کام بنا دیں گے، ہر مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. یوں بھی کہتے تھے یہود، یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، اگر قیامت ہو بھی گئی پھر دیکھنا وہاں ہمارے کیا وارے میں. مشرکین یہ کہتے تھے جب دنیا میں ہمیں اتنا مال و متاع سرداری ملی ہے، وہاں بھی آخرت میں ہوگی، یہ باتیں آخرت میں، سب چیزیں ان کی غائب ہو جائیں گی، سب کوئی چیز. اس وقت بڑے صلح کے پیغام اور بڑی عاجزی ان کی ساری کی باتیں کریں. فرمایا الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں. کوئی بندہ اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، کوئی بندہ کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے اور مسلمان نہیں ہونے دے رہا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ڈال رہا ہے اللہ کے راستے میں. ایک بندہ مسلمان ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں دے رہا، یہ بھی راہ خدا میں رکاوٹ ڈال رہا. ایک بندہ حج کرنا چاہتا ہے، یہ حج نہیں کرنے دے رہا، اس نے رکاوٹ ڈال دی. مسجد میں آنا چاہ رہا، اس نے رکاوٹ ڈال دی. قرآن نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے اور مسجد کی ویرانی کی سعی کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد کی ویرانی کی سعی کرے اللہ کے گھر. تو وہ یعنی اس میں حضرات مفسرین نے لکھا، حضرات مفسرین نے، کہ مسجد کے ارد گرد کے ماحول کو بڑا پرسکون ہونا چاہیے. مسجد کے ارد گرد شور و غوغا، ہلا گلا، بہت ساری مسجدوں کے ساتھ شادی حال ہوتے ہیں، انتہائی نہ میوزک چل رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، ساتھ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر، اور ساتھ وہ تماشے ہو رہے ہیں اور ناچ گانے ہو رہے ہیں، اور اللہ کے گھر، ادھر نماز ہو رہی، ادھر یہ کام کر رہے ہیں. حضرات مفسرین نے لکھا مسجد کے ارد گرد شور مچانا جس سے کسی نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل آ جائے، اس نے گویا اللہ کے ذکر سے رکاوٹ پیدا کی. یہ جو نماز پڑھنے والا آدمی ہوتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرو، اس کو سلام کرنے کی اجازت نہیں، اس کی وجہ یہ، حالانکہ سلام خود عبادت ہے، کیونکہ وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ. کوئی آدمی دعا مانگ رہا اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا یہ ناپسند, اس کی اللہ سے لو لگ چکی اس کو اپنی طرف متوجہ. انتہائی کوئی مجبوری ہو, کسی ضرر کی کوئی بات ہو رہی, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بلا کسی وجہ کے اس کو اس کا رابطہ کاٹ دینا یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے. قرآن نے یہ فرمایا, وہ لوگ یہاں کفر کے بارے میں فرمایا جنہوں نے اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالی, دوسروں کو مسلمان نہیں ہونے دیا, اسلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالا. میں اگلے لفظ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی تمہید بار فرمایا, زدناہم, ہم ان کو بڑھائیں گے, زدنا زیادہ کریں گے ہم ان کو, عذاباً ان کے عذاب کو. باقی کافروں کی بنسبت, ایک وہ کافر جو اپنی ذات میں کافر تھا وہ تو عذاب میں ہوگا, ایک وہ کافر جو کسی کو مسلمان ہونے میں بھی رکاوٹ ڈالتا رہا اس کافر کے عذاب کو ہم ڈبل کریں گے, بڑھائیں گے, فوق العذاب, اس کے عذاب سے زیادہ اور اوپر عذاب دیں گے. کیوں جی؟ بما کانو, اس وجہ سے کانو تھے وہ لوگ, یفسدون, فساد مچانے والے. غور کیجئے قرآن پاک نے کس چیز کو فساد کہا, راہ خدا میں رکاوٹ ڈالنا اللہ کی راہ میں اس زمین کا سب سے بڑا فساد ہے, سب سے بڑا فساد اللہ کی نظر میں اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا, خیر کے کام میں, تقوی کے کام میں رکاوٹ ڈالنا, یہ سب سے بڑا فساد. اور اس فساد کو اگر کوئی دنیا میں فساد نہ سمجھے, جیسے مشرکین دنیا میں اپنے شرک کے بارے میں بڑی امیدیں باندھے ہوئے, قرآن نے فرمایا کل قیامت کے دن سب گم ہو جائے گا, کوئی یہ امیدیں جو افترا پردازیاں کی ختم. اس لیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ بات ہے جو کسی کو اللہ کی طرف آنے سے روک دے, اور جو بات کسی کو اللہ کی طرف کھینچ کر لے آئے. کوئی ایسا بندہ جو بھٹکا ہوا تھا, نماز نہیں پڑھتا, نماز کی طرف آ گیا, حرام کھانے پینے کی کوئی پرواہ نہیں, فکر ہوگی کھانا پینے کی, منکرات میں گناہوں میں مت توبہ کر لے, کفر میں تھا اسلام کی طرف, شرک تھا شرک چھوڑ دیا, کوئی ایسی بات, اس کو قرآن نے کیا فرمایا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, سب سے خوبصورت بات اس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے, اللہ کی طرف بلائے, یہ اسی طرح سب سے بہترین بات. اس لیے میدان قیامت میں سب سے جو سر اونچا ہوگا پتہ جی کس کا ہوگا؟ مؤذنوں کا ہوگا. ہم ترجمہ تو کرتے ہیں نا, لمبی گردن ہوگی, اطول, لمبی گردن تو عیب کی بات ہے, لمبی گردن سے مراد یہاں اونچی گردن ہو. اگر جب کسی کو شیلڈ ملنا ہو یا کلاس روم امتحان کا حال ہے, جس کی فرسٹ پوزیشن ہو یا بورڈ میں اس نے ٹاپ کیا, وہ چھپ کے بیٹھتے جی کرسی کے پیچھے نہ جی, وہ تو بار بار گردن اونچی کر کر کے دیکھتا تاکہ پتہ چلے میں ہی ہوں جی جو آج کا مہمان اور اصل مجھے شیلڈ ملے. اور جو فیل ہو جائے جی وہ گھر میں بھی نہیں جلدی آتا اور کارڈ بھی نہیں والدین کو دکھاتا, ایسا ہے نہیں, اپنا چھپائے گا نا نام اعمال. اور جس کو نام اعمال, جس کے ریمارکس اچھے, نمبر اچھے ہو گئے فرسٹ پوزیشن, وہ کہڑ لا کر دے دے. قرآن نے فرمایا جس کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال گئے وہ پکارے گا, ہاں اقرأوا کتابیا, لوگوں پڑھو میرا نام اعمال, پڑھو میرا نام, کامیاب ہو گئے. اس لیے فرمایا بما کانوا یفسدون, یہ فساد مچاتے تھے دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم کرے, سمندروں میں مچھلیوں کو, بلوں میں چیونٹیوں کو, پرندوں کو ذمے لگا دیتے ہیں, اس کے لیے استغفار کرو. اس لیے حدیث میں عالم کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات استغفار کرتی ہے, اللہ اس کے گناہ معاف کر, گناہ اس کے معاف, حدیث صحیح کے الفاظ. معلم الخیر الناس, جو لوگوں کو خیر, اس لیے کہ اس کی تعلیم سے ان کے بھی وارے نیارے, ان کو بھی خیر ملتی ہو. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, وقت پورا ہو گیا, بس میں نے آیت تو شروع کی ہے لیکن وقت پورا ہو گیا, کیونکہ پھر وقت زیادہ لگے گا. اتوار کا دن آپ کی مصروفیات بڑی اہم ہوتی ہیں, مجھے اس کا احساس ہے. جتنی باتیں ہم نے جو کر لی ہیں آیات, اللہ ان پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يا الله يا رب كريم, اللہم اجعل خیر ایامنا یوم نلقاک فی، ہماری زندگی کا بہترین دن ہمارے تمام ایام میں بہترین دن بنا دیجئے جس دن آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو. اللہم اجعل خیر عمری آخرہ، یا اللہ ہماری زندگی کے آخری حصے کو بہترین حصہ بنا دیجئے، عافیت والا برکتوں والا حصہ بنا. دنیا آخرت کی ہر مصیبت سے، ہر شر و آفت سے، ہر ناگہانی حادثات سے، ہر قسم کی معذوری سے، ہر قسم کی محتاجی سے رب کریم ہم سب کی حفاظت فرما. ساری کائنات آپ کے قبضہ قدرت میں ہے اللہ، ہمارے اعضا بھی، ہماری سب چیزیں ہیں اللہ. یا رب کریم اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے لیے دنیا آخرت کی رحمتوں اور عافیتوں کے فیصلے فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین.